mwana ekomi na mokili oyo torokaka na pantebo oyo poane na duba yembaka wapi wendo biso na biso meke mwe toka mwani teti na nini basi na mibali tokomi na kati esanga ngambo na ngambo mai makociolai soki ozwi olei bitikali obombaka soki ebikisi yo lelo te nelobi ebikisi bana na yo testamao testamao testamao mpona lobisa papa